Si amb la mare vaig al mar, m'agrada jugar amb l'escuma, fer barquetes de paper i castells de sorra bruna. Si amb el pare vaig al camp, veig gossos moguent la cua, sargantanes i esquirols i serps que van córrer cuita. La mare em canta cançons, el pare llegeix i fuma. La mare no em renya mai, el pare si em renya juga, la mare m'ho conta tot, el pare sempre m'ajuda, el pare és un raig de sol i la mare un raig de lluna. Si amb la mare vaig al mar, m'agrada jugar amb l'escuma, fer barquetes de paper i castells de sorra bruna. Si amb el pare vaig al camp, veig gossos moguent la cua, sargantanes i esquirols i serps que van córrer cuita. La mare em canta cançons, el pare llegeix i fuma. La mare no em renya mai, el pare si em renya juga, la mare m'ho conta tot, el pare sempre m'ajuda, el pare és un raig de sol i la mare un raig de lluna.